schouder, tik een engel op mijn schouder, zat. Want het leven is een bitch, ik ben niet al mijn schat. Vechten voor mijn leven, want de dood is om de hoek. Er is geen ruimte in de hel, staan bij de hemel op de stoep. In geloof, en dat ben ik zelf. Het leven loopt dood, maar ik ben onderweg naar succes. Legendes leven altijd. Er is geen ruimte in de hel, sta bij de hemel op de stoep.